باب النصیحت باب دے پا بیان دا نصیحت و دا خیر خواہی کی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانِ ابْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَاسَى ابْنِ حَكِيمٍ عَنَتْ سُمَا کم جارے باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات باب دے پا بیان دا اسی چراغ دیدی دا نفقی او دا خرچی کولو کی پلو پخندو اے اپلا پلو بان خرچتی او رو پخندو کئی دیبارا کسو حکم دید شریعت وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنَ بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ الْأَعْشَرِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قال تعالى فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے من تاہت ہر رسول چلی لہو جد پارا صلاة اخوات اندری خویندے او ابن تانی او تجد ندی او تانیات و خویندری فاحسن صحبتهن ندخلت صحبت دوی ویت دوی حقنا ورکر واتق الله فيهن او دل الله وریدو دزید حقوق پسور قولوکے فله الجنة ندلب جنتی ددوانو پرورشیو کو ددوان خیندو پرورشیو کو عوضی بل حدیث رمو گرمی بابی تشریو کو وبیهی قال حدثنا قتیبتو قال حدثنا عبدالعزیز ابن محمد عن سهیل ابن عبی صالح عن سعید ابن عبد الرحمن انبی سید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی لا یکن زمین یعبکم دیوستا فیقا ثلاثا بنات دریدنا او ثلاث و خواتن یادری حین فیحسن لیہن او دیدا اتر احسانات کئی دبی سرا الا دخل الجنہ مگر جنت تب وردن نشی اگر اقباد روایات کی راغلی وید صبر کو پلنو پخیندو رتان گے نشو او دیتا توان ورکئی اتاک ورکئی دوست مطابق جامی ورکئی او کل عدد ورط و خیل و دا قائل و دا عمال و دا دین و دا مجا و دا عدد میں خبر کل او دے کے خاتم ورکو او دے پنکہ ورکی اللہ دخل الجنہ مگر دے بجنت وردن نشی وردے دزام مبارک ہوگی زکبا دنا خین دی اکثر خد کبانی بوجی وی کتای بوجی پی او پریشان کئیے او قدیبات کی حدیث نے دائی شیوی رضی اللہ عنہانا دو قید میں عامر او دعانس او دجابر او دیبن انباس رضی اللہ عنہمنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہونا او ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مصاب ابن مالک ابن سنان او حدیث دے دساب ابن ابی وقاس رضی اللہ عنہونا او اصاب ابن مالک ابن احیب نے وقد زادو فی هذا الاسناد رجلا او دیجیا سرد پدی اسناد کی اوشنے فمند سید ابن عبد الرحمن او دادی سید کی او رجل سر ایوب ابن بشر نے او حدیث کی داتی رانی ساتی پرورشو کون زدرینو نابد ودورکو او دارو دل پارا دی جہنم نعود جہنم دور نپردشی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَى رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ فَرَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَى من ابتدیا ارا وسو کی ازمائش کیو پلے کوشن سے ویسی سرا منن بناتی دبینونا فصبرانی ہنن صبر کو پدی کن لہو حجابا من النار شیب دالنا پردد دد پارد اورنا باب دزد پار دور نپر دشی او اللہ ویددی پس حبتبان دور نپس ساتی هارا حدیث حسن وبهی قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبداللہ بن مبارکی قال حدثنا معمر عن ابن شهاب قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن عروه رحمه الله عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت فرمائي دخلت امراه راضا النشوى منكر قوت وزنانا مع ابنتان غائثر بن نبي لها تجد فارغ فسالت اسؤالك فلم تجد عني شيئا لين منذ زمنكر فشي غير تمرة سوى بيدي كجرين فاتتها اياها نما ورقل ودا كجرا بيتا فقسمتها غني تسمك وبين ابنتها فمن دزوار يوكي ولم تأكل منها او دی مور دی دینار و خوهر نو سرد دینا چوگی موا تم مقامت بیا پا دیدا فخرجت نلا و دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رادن نشو نبی کریم علیہ السلام فا اخبرتو مما ورط خبر ورکو شیو غریب حضرات لیواز دنو ورکر ویمات ردی یریف جوینا بغیر سنو عام ورط مختلو نقرا و تسلیم کا نبی کریم علیہ السلام فرمائے من ابتلی بشین شابانی کی امتحان و ازمائش و کریشو من حاضر بنات دینونا او دینون سرح قائم کا او دا اخل ادب و دین ورط و دینو کننا لہو سترم من النار دا لونا بشید دی اپلار دفارا فرد دورنا دا رد دفار دور دفار نکیدونا فردشیم هادا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي وقال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الراسبي عن ابي بكر بن عبد الله بن انس بن مالك رضي الله عنه یہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی من عاد جاریتینی چاچی پر ورشو کود دولنو اید دولنو پر ورشو کود اور ایو پالنی دخلت انا وهو الجنتا جنتی گمبزو در اپلار جنت تا کہا تیری دید لوگ چونتی و اشار بیسمعی اشارے کرو تید لوگ تو ایڈا درمیان گتا او دانشوات گتا نگرد دو علوم دفالنو دم رجلشان لے چاوی اپالی موری اپالی اپلار اپالی اخکلی ادبو حیاو پردو توفی او قدی تریفی مانشی دید آغری نفاری دشی مور اپلار موچو یادا تیشو چی بس جنجیو خدای وادو کی نگا اللہ حبیب و ایزاو جی بجنت تدن نشیدو کہاتین پشاند دے دو گتو و اشار بیسمعیلی او اشارے کنیو دی اختلو گتبانی ہرا حدیث حسن غریب و قد روا محمد ابن عبید روایت سے محمد ابن عبید محمد ابن عبدالعزیز نا غیر حدیث بهذا الاسناد بغیر دی حدیث نا قد اسناد کرا و قارا نبی بکر ابن عبید اللہ ابن عانس وصحیح و عبید اللہ ابن عبید بکر ابن عانس نے دیگر پہ حسن علی تشریف وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محب